Вони ж мешкають на сусідній з вами вулиці. А у мене колишня пацієнтка в одному під'їзді з ними живе. Ну, у тому райкомівському будинку. Райкомівський, як його називали, будинок і справді був недалеко. Софія щодня проходила повз нього, йдучи на роботу. От чому Наді так зручно забирати Наталочку. Зовсім же поруч. Віто, а чого це вони так його обходжують? Ой, наївна, ти ж знаєш, які у нього зв'язки в інституті. А Надя збирається вступати. От і готують ґрунт заздалегідь. Софії якось полегшило. От у чому справа. В інституті справді працювала Ігорова старша сестра. Вона була царем і богом у центральній лабораторії. І тому кожен, хто виконував дисертацію, ходив перед нею навшпиньки, і варто було їй попросити кого-небудь про послугу, як прохання негайно виконувалося. Для дорогого братика у неї слова «не можу» не існувало. А Вікторія продовжувала. От попрацюєш, побачиш, як тут матінки, таточки з нами носяться. Поки чада вчаться, готові за п'ятірку небо прихилити. Чого ж їм його прихиляти? Діти і так добре вчаться. От у мене в групі самі п'ятірки. Самі п'ятірки? Ти, Софія, божевільна, дурна або хвора. Хто ж так робить? Трійки, трійки і двійки ставити потрібно. А як же я їх ставитиму, якщо студенти добре відповідають? Ой, село без газу. Тебе вчити і вчити. Ти ж так без штанів ходитимеш. Та якось же перебудую в спідниці. Минали дні. А Софія так і не могла знайти моменту, щоб сказати Ігорові, що вагітна. Намагалася не підносити важкого, але спробуй цього уникни, якщо групка щодня вимагала винести відро золи й попелу і принести дров і вугілля. Відра теж ніяк не хотіли самі наповнюватися водою. Доводилося, хочеш, не хочеш, їх тягати. Після прем'єри театр запрацював у новому режимі. Репетиції тепер чергувалися з виставами. Вони їздили по селах, люди всюди сприймали спектакль чудово. Серце самодіяльної актриси тим тішилося, а от тілу ставало все важче. Нудота зранку не давала відірвати голову від подушки, апетит кудись зник, вона схудла, зблідла. На це звернув увагу і Ігор. «Ти щось зовсім споганіла, не слідкуєш за собою. Подивись, яка бліда!» «Ігоре, ти скоро знову станеш татком. У нас буде син. Вже 2 місяці», – радісно прошепотіла йому на вухо Софія. Ігор змінився в лиці, але зовсім не так, як того чекала Софія. «Не радість, навпаки, обурення і роздратування», – прочитала вона у вродливих рисах свого чоловіка. Він довго мовчав, певно, не міг дібрати слів. «Софіє, але ще не час. Ми не готові. У нас і квартири немає, і грошей не вистачить, щоб утримувати 2 дітей. Куди ми тут подінемо, немовля?» Все голосніше і голосніше розходився Ігор. «Кімнатки крихітні, холодні, води немає, доводиться носити.